हमने दुनिया में आके क्या देखा, देखा जो कुछ सो ख्वाब सा देखा। है तो इंसान खाक का पुतला, लेक पानी का बुलबुला देखा। अब न दीजिए जफर किसी को दिल कि जिसे देखा बेवफा देखा। किसी ने मुझको समझाया तो होता, किसी ने उसको समझाया तो होता। कोई यहां तक उसे लाया तो होता, किसी ने उसको समझाया तो होता। कोई यहां तक उसे लाया तो होता, किसी ने उसे को समझाया तो होता। लिख कर एक परचा, न भेजा तूने लिख कर एक परचा, हमारे दिल को परचाया तो होता, हमारे दिल को परचाया तो होता। कोई यहां तक उसे लाया तो होता, किसी ने उसको समझाया तो जख्मे खंजर इश्क मजा रखता है, जख्मे खंजर इश्क कभी है उल हवस खाया तो होता, कभी है उल हवस खाया तो होता। कोई यहां तक उसे लाया तो होता, किसी ने समझाया तो होता। उसकी जुल्फ में उलझा है कब से, दिल उसकी जुल्फ में उलझा है कब से। सफर एक रोज सुलझाया तो होता, सफर एक रोज सुलझाया तो होता। कोई यहां तक उसे लाया तो होता, किसी ने उसे को समझाया तो होता, किसी ने उसे को समझाया।